de-o fi cumva să fim vreodată loviți de sus de-o soartă strâmbă. Mai bine muți o viață toată decât lipsiți de-a noastră limbă. De-o alta nu-mi șoptiți într-una, nu mi-o strigați pe sub fereastră. Părerea mea nu se mai schimbă, eu nu mă las de limba noastră. De-o alta nu-mi șoptiți într-una, nu mi-o strigați pe sub fereastră. Părerea mea nu se mai schimbă, eu nu mă las de limba noastră. Fi suflare omenească, de-a pururi sfânte și frumoase, a noastră limbă să trăiască. Sortite-n vești de-a nu apune, coasa rostire înalt măiastră, mereu sub soare să răsune ca o cântare limba noastră. Sortite-n vești de-a nu coasa rostire înalt măiastră, mereu sub soare să răsune ca o cântare limba noastră. Cumva să fim vreodată loviți de sus de-o soartă strâmbă. Mai bine muți o viață toată decât lipsiți de-a noastră limbă. De-o alta nu-mi șoptiți într-una, nu mi-o strigați pe sub fereastră. Părerea mea nu se mai schimbă, eu nu mă las de limba noastră. De-o alta nu-mi șoptiți într-una, nu mi-o strigați pe sub fereastră. Părerea mea nu se mai schimbă, eu nu mă las. Sortite-n vești de-a nu apune, coasa rostire înalt măiastră, mereu sub soare să răsune cântare limba noastră. Deci vrerea mea sub zare albastră, s-o știe lifta cea păgână. Eu nu mă las de limba noastră, de limba noastră cea română.